قتل الانسان ما اکثره، لعنت ہو انسان پر، کیسا شخص منکر حق ہے. یہاں ہر انسان مراد نہیں، وہ انسان مراد ہے جو بغیر کسی سند اور دلیل کے قیامت کو جھٹلاتا ہے. ما اکفرہ فعل تعجب ہے، یعنی کس قدر ناشکرہ ہے، کیسا ناشکرہ ہے، خدا کی مار اس پر ایسا ناشکرہ، حق کا انکار کرنے والا. کس چیز نے اس کو اتنا ناشکرہ بنا دیا ہے، کس نے اس کو اتنے کفر پہ آمادہ کیا ہے؟ کبھی اپنے آپ پہ غور تو کرے، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. اپنی اصلیت تو یاد کرے، من نطفہ، نطفے سے، خلقہ، اللہ نے اسے پیدا کیا. فقدرہ، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، یعنی حقیر قطرہ آب سے اس کی پیدائش ہوئی، کیا اس کو تکبر زیب دیتا ہے. اور پھر خلق کے بعد قدرہ کا لفظ جو ہے، اس کے دو معنی، ایک تو یہ کہ اس کو صحیح اندازے کے ساتھ بنایا، یعنی صرف ایک جاندار وجود ہی نہیں بخشا اس کو، خوبصورت ہاتھ پاؤں، شکل و صورت، ہر چیز مناسب انداز میں دی. اور اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کا جسم بن رہا ہوتا ہے، اس کا خلق بن رہا ہوتا ہے، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بھی لکھ دیتے ہیں. چار چیزیں اس کی لکھی جاتی ہیں، کیسے عمل کرے گا، عمر کتنی ہوگی، رزق کتنا ملے گا، انجام کیا ہوگا، خوشبخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. ثم السبیل یسر، پھر اس کا راستہ آسان کیا، یعنی ماں کے پیٹ میں نطفے سے اس کو تخلیق کیا، بہترین اندازے پہ پیدا کیا، اس کی تقدیر لکھی، اور پھر باہر آنے کا راستہ آسان کیا. کتنا حیرت انگیز ہے یہ سلسلہ، یعنی دنیا میں انسان جس راستے سے آتا ہے وہ بظاہر کتنا تنگ و تاریک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے کہ زندہ سلامت بچہ اس سے نکل آتا ہے. یعنی وہ راستہ بذات خود نجس بھی ہے اور تکلیف سے گھرا ہوا بھی ہے، لیکن کس طرح انسان کے ناک، منہ، ہر چیز اس سے گزر کے باہر آتے ہیں. جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، زندہ سلامت کوئی نہیں نکل سکتا وہاں سے. اللہ کا اذن نہ ہو، ماں ڈیلیور خود نہیں کر سکتی، اللہ ہی کرواتا ہے تو ہوتا ہے، اسی نے اس کا انتظام کیا ہے. یعنی سر تو سر، پھر اس کے کندھے، اس کا دھڑ، اس کی ٹانگیں، اس کا سب کچھ، اور بعض بچے الٹے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے انسان کا اس طریقے پر پیدا ہونا. کہاں رکھا اس کو، کیسے جنم دیا، اس کا دم گھٹ سکتا تھا بیچ میں، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کرتا ہے. ایک معنی تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا السبیل سے مراد، یعنی زندگی کا راستہ اس کے لیے آسان کیا، یعنی دنیا میں آنے کے بعد پھر دنیا میں رہنا، چلنا، پھرنا، کام کاج کرنا اس کے لیے آسان کر دیے، ایسے طریقے پہ انسان کو پیدا کیا. اب دیکھیں نا کس طرح اللہ نے ہمارے پاؤں بنائے اور ہمارے کھڑے ہونے کے لیے بیلنس قائم کیا ہمارے جسم میں، کس طرح ہمیں ریڑھ کی ہڈی جیسی نعمت عطا کی جو ہمیں سیدھا کھڑا رہنے کی مدد دیتی. ورنہ کسی چیز کا اتنی پتلی، اتنی نیرو کسی چیز کا کھڑا کرنا، اور صرف کھڑا نہیں کرنا، اس کو چلانا، حیرت کی بات ہے. آپ اپنے سائز کی ایک لکڑی لیں اور اس کو اسی طرح اسپرنگ لگا کے ذرا چلانے کی کوشش کریں، تو یہ کیا اندر سسٹم اللہ نے بنایا، یہ سارے مسلز اور ساری ہڈیاں، جوڑ، کس طرح ان کے اندر فلیکسیبلٹی رکھی، کس طرح توازن رکھا، کیسی طاقت رکھی. اب دیکھیے پاؤں کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، ان پہ کھڑا کیا ہوا، ورنہ تو پاؤں اتنے بڑے بڑے ہونے چاہیے تھے. اور اگر وہ ہوتے تو ہمارے مین میڈ سٹینڈز کی طرح ہر ایک کے پاؤں میں ٹکراتے، ہر ایک کا پاؤں دوسرے میں الجھ رہا ہوتا. ابھی بھی لوگ دھیان نہیں کرتے، چلتے وقت دوسروں کے پاؤں پہ پاؤں رکھتے رہتے ہیں، اس وقت تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا. ہاں، تو یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے آسان کیا، دنیا میں ہمارا چلنا، پھرنا، کام کاج کرنا، یہ سب طریقے اختیار کرنا، اور پھر حق کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دیا. اور پھر ایک بات یاد رکھیے کہ راستہ چلنے سے ہی آسان ہوتا ہے. خیر و شر کے دونوں راستے اللہ نے دکھائے، اور پھر انسان کے لیے مشکل نہیں کیا حق کو پہچاننا. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی اور اس کو قبر عطا کی. اقبرہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو قبر میں رکھنا یا دفن کرنا. میرے خیال تصور بہت واضح ہو چکا ہوگا، کہ کیسے رکھا جاتا ہے اور کہاں رکھا جاتا ہے اور کہاں دفنایا جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, ورنہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ طریقہ نہ سکھاتا اس قبضے کے ذریعے, تو انسانوں کی لاشیں زمین پہ ہی پڑی پڑی پھول جاتی, پھٹ جاتی, درندے کھا جاتے, ہڈیاں ہر طرف زمین پہ بکھری ہوئی ہوتی, تو انسان کی کیسی کیسی توہین ہوتی. یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے, عزت افزائی ہے انسان کی, کہ انسان کو قبر جیسی نعمت مل جاتی کہ جس میں اس کے سارے عیب چھپ جاتے ہیں وہ مرنے کے بعد, ورنہ کھلی ہڈیاں اور کھوپڑیاں اگر لوگوں کی دکھائی دیتی اپنے ہی پیاروں کی تو انسان برداشت نہ کر سکتا. اور پھر قبر سے پہلے موت, موت بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے انسان کے لیے, اور خصوصاً بندہ مومن کے لیے. تو حدیث میں آتا ہے کہ موت ایک تحفہ ہے, تحفۃ المؤمن الموت. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جب تک انسان رہتا ہے کانٹوں پہ چلتا ہے, پل صراط پہ چل رہا ہوتا ہے, کہیں ادھر نہ پھسل جاؤں, کہیں یہ غلط کام نہ ہو جائے, کہیں میں بھٹک نہ جاؤں, کہیں میرا دل ٹیڑھا نہ ہو جائے. یا اللہ, ایمان کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ, خیر و عافیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں. اور جب ایمان پر موت آتی ہے اور روح و ریحان و جنت النعیم کی خوشخبری آتی ہے, تو یہ اس سے بڑا تحفہ ہے ہی نہیں کوئی, اگرچہ وہ ایک تلخ چیز ہے, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں میں سے گنوا رہے ہیں. انسان کی تخلیق, پیدائش, پیدائش کا راستہ, پھر اس کی موت. ورنہ آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور بہت بیمار ہو جاتا ہے اور اس کو بہت تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور وہ چیختا چلاتا ہے درد کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے, یہ بے ہوش ہو جاتا ہے, یہ پیرالائزڈ ہو جاتا ہے, یہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے, تو دوسروں پہ کتنا بڑا بوجھ ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی, اس وقت سب اس کے لیے بطور رحم کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس کو سمیٹ لے, تو اس کو اب اٹھا لے, اس پہ رحم فرما. آپ کو معلوم ہے نا, جب کسی مرنے والے کی بیماری طویل ہو جاتی ہے, لمبی ہو جاتی, تو سب کیا دعا مانگتے ہیں, اللہ تو اس پہ رحم کرو. مراد کیا ہوتی ہے رحم سے؟ اللہ اس کو موت دے دے. زبان سے کوئی نہیں کہتا اللہ اسے موت دے, سب کیا کہتے ہیں, اللہ تو اس پہ رحم کر. رحم کرنے سے مراد یہ نہیں تھا کہ اللہ اس کو اچھا کر, کیونکہ اچھا کر کے بھی وہ کہاں چلے پھرے گا. وہ کہتے ہیں اللہ تو اس کو سمیٹ لے. تو یہ موت بھی ایک نعمت ہے اللہ کی, اور قبر بھی ایک عزت افزائی ہے انسان کی, کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان ہمیشہ جیے. پھر کتنا بوڑھا ہونا ہے اس نے, اور کتنا ذلیل و خوار ہونا ہے دنیا میں کہ دوسرے اس سے تنگ آ جائے اور بیزار ہو جائے. مرنا تو ہے, تو پھر عزت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ موت آئے تو نعمت ہے, اور پھر مرنے کے بعد پیارے دعاؤں کے ساتھ رخصت کر کے اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آئے, یہ بھی بڑی عزت اور سعادت کی بات ہے, یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہے. اور قیامت کے قریب تو لوگوں کے اوپر ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ ایمان والے کسی قبر کے پاس گزریں گے تو کہیں گے اے کاش اس قبر میں ہوتا. یعنی جب دنیا میں حالات ایسے تنگ ہو جائیں گے کہ ایمان بچانا مشکل ہوگا, تو باقاعدہ لوگ تمنا کریں گے کہ یہاں میں ہوتا اس قبر میں, کہ دنیا میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوگی ایمان والوں کے لیے, کیونکہ آخر میں صرف بدترین مخلوق پھر بچے گی نا. اچھا, ایک اور بات, قبر سے مراد صرف وہ مٹی کا ڈھیر ہی نہیں ہوتا. انسان جہاں بھی مرنے کے بعد جاتا ہے وہی زمین اس کے لیے قبر بن جاتی, یعنی ساری زمین ہی انسان کے لیے ایک طرح سے قبر ہو جاتی کہ وہ پھر انسان کو سمیٹ لیتی اپنے اندر. ثم اذا شاء انشر, تو جب چاہے گا دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا. انشار کہتے ہیں کھولنے اور پھیلانے کو, اثر نو اٹھا کھڑا کرنے کو, یعنی اللہ نے انسان کو پیدا کیا. ابھی آپ دیکھیں نا, بات شروع کہاں سے, انسان تکبر کرتا ہے, اپنے اوپر گزرنے والی سٹیجز کو تو دیکھے. اب یہاں پہلی سٹیج نطفہ کی, پھر اس کی تقدیر کی اور ماں کے پیٹ کے اندر تخلیق کی, پھر ماں کے پیٹ سے باہر آنے کی, اور زندگی کو نہیں ڈسکس کیا باقی. ثم اماتہ, ہو موت کی, پھر قبر کی. تو جس انسان پہ ایسے مرحلے گزرنے, یعنی ایک کے بعد ایک سٹیج جس کا یہاں ذکر کیا گیا, اس کو آپ ذہن میں لائیے. نطفہ, علقہ, مضغہ جس سے مخلقہ, غیر مخلقہ, پھر اس کے بعد پیدائش کا طریقہ اور مرحلہ, جس طرح ماں کے پیٹ سے, جس راستے سے انسان باہر آتا ہے, پھر جو کرتا ہے تو کرتا ہے, پھر موت, پھر قبر. جس انسان پہ ایسی ایسی حالتیں گزرے, اس کو ہے کوئی ٹھکانا تکبر کرنے کا یا خود کو کچھ سمجھنے کا؟ کیا چیز سمجھتا ہے خود کو؟ کیا چیز ہے انسان؟ آنے سے پہلے کہاں تھا اور جانے کے بعد کہاں جگہ ملنی ہے؟ کیا سوچتے ہو اپنے بارے میں, اور پھر اتنی بے بسی کہ نہ زندگی اپنے ہاتھ میں ہے نہ موت اپنے ہاتھ میں ہے. جب چاہے اٹھا کھڑا کرے, نیند سے جگا مارے, اٹھو, ایک ہی ڈانٹ, فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ, سب سوئے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہہ رہے ہوں گے, مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. كَلَّا, ہرگز نہیں, یہ روش انسان کو زیب نہیں دیتی. لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ, اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر جو فرائض عائد ہوتے تھے, جو ذمہ داریاں تھیں, جو تقاضے تھے اس سے اللہ کے, وہ اس نے پورے ہی نہیں کیے. یعنی زندگی کی وہ ایک مختصر سی مدت مہلت جو ملی تھی, اس نے اس کو ضائع کر دیا, گنوا دیا, غفلت میں بھلا دیا, اس سے فائدہ نہ اٹھایا. کلا لما یقضی ما امرہ. پھر ایک اور طریقے سے غور و فکر کرنا سکھایا جا رہا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ, بس چاہیے کہ دیکھے انسان, یعنی اپنی حالت کو دیکھنے کے بعد جو کھاتا ہے اس کو دیکھے. اِلَى طَعَامِهِ, اپنے کھانے کی طرف, کیسے آیا یہ کھانا, کیسے پیدا ہوا. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا, اس کھانے کو پیدا کرنے کے لیے ہم نے خوب پانی برسایا, یعنی خوب بارشیں برسائیں. منو تنو پانی اٹھتا ہے سمندروں سے بادلوں کی شکل, پھر خوب خوب برستا ہے, پوری طرح زمین کو سیراب کرتا ہے, پھر کچھ زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے, کچھ برف کی شکل میں جم جاتا ہے, کچھ ندی نالے بن جاتا ہے, کچھ واپس پلٹ کے سمندر میں چلا جاتا ہے. یہ سب سلسلہ کس لیے چلایا؟ تاکہ انسان روزی حاصل کر سکے, انسان کو غذا میسر آئے. اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا, پھر ہم نے زمین کو پھاڑا, عجیب طرح سے پھاڑنا, یعنی جس طرح انسان کی تخلیق ایک پانی سے ہوئی, انسان کے لیے جو غلے اگتے ہیں, جو کھانا آتا ہے, اس کی تخلیق یا وہ نباتات بھی پانی سے اگتی ہیں. جس طرح ماں کے پیٹ سے انسان باہر آتا ہے, ایسے ہی زمین سے انسان کا کھانا اگتا ہے, زمین پھٹتی ہے اور وہ باہر نکلتا ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا, پھر ہم نے اس میں حب اگائے. حب کہتے ہیں دانے کو, غلے کو, سیریلز, اناج, گندم, جو, چنے, دالیں وغیرہ وغیرہ, کیونکہ یہ سٹیپل فوڈ یا ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے انسان کے طعام کی یا غذا کی, اس کے بغیر پیٹ نہیں بھرتا. وَعِنَبًا, اور انگور. وقزبن, اور ترکاری. قزب کہتے ہیں کاٹنے کو, ترکاری بھی کاٹی جاتی ہے نا. بعض ترکاریاں تو ایسی آپ ایک دفعہ اتار لیں وہ پھر اگی بھی ہوتی ہیں اسی پودے, تو پھر ان کو توڑنے بار بار پک کرتے رہتے ہیں, یا ایک سیٹ اترتا ہے تو دوسرا تیار ہو جاتا ہے. اس میں ہری مرچیں ہیں یا ٹماٹر ہیں, یا آپ کا جو کچن گارڈن یا گھر کا گارڈن ہوتا ہے اس میں عموماً جو چھوٹی موٹی ترکاریاں آپ اگاتے ہیں وہ اسی طرح سارا سیزن چلتی رہتی ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا ایک دفعہ آپ نے اتاری بس پودا ختم. جب تک وہ سیزن ہوتا ہے سلسلہ چلتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے. تو قزبن کا استعمال ایسی ہی سبزیوں ترکاریوں کے لیے ہوتا ہے جو کچی کھائی جاتی ہیں, یعنی سیلڈ. دوسرے لفظوں میں آپ کیا بول سکتے ہیں, اللہ نے سیریلز اتارے, سیلڈ دیے, فروٹ دیا. اینا بنو قزبن, اور بعض کو آپ پھر پکا کے بھی کھا لیتے ہیں. وہ زیتونن, اور زیتون اگایا. وہ نخلن, اور کھجور, بہترین فوڈس کے نام. وہ حدائق غلبن, اور باغات گھنے. غلب اغلب کی جمع ہے, اغلب کہتے ہیں موٹی گردن والے کو. اور جب باغ کی صفت کے لیے آئے تو کیا معنی ہوتا ہے, یعنی درختوں کی شادابی اور سیرابی. اگر کبھی آپ کی کسی گھنے درخت پر نظر پڑے, گھنا سایہ نظر آئے, فوراً ذرا تنے کو دیکھیے, ملاحظہ فرمائیے, تو آپ دیکھیں گے کہ بعض درختوں کے یا بیلوں کے جو تنے ہوتے ہیں وہ اتنے موٹے ہو جاتے ہیں کہ واقعی ایسا لگتا ہے جیسے موٹی گردن والی کوئی چیز ہے. گردن سہارا دیتی ہے نا انسان کو, کھڑا رکھتی. تو اسی طرح درختوں کے لیے تنا یا سٹیم جو ہوتا ہے وہ ایک سہارا ہوتا ہے, اور جتنا گھنا درخت ہوتا ہے اتنا ہی اس کا تنا مضبوط ہوتا ہے. عام طور پر جن درختوں کا تنا مضبوط نہیں ہوتا اس میں خشخشا سا سایہ ہوتا ہے, گھنا نہیں ہوتا. تو حدائق غلبا, گھنے سایوں والے باغات, یعنی مضبوط پرانے درخت جن کا گھیراؤ بڑھ جائے اور جن کے اوپر کے حصے آپس میں جا ملے. جب زمین پہ لگاتے ہیں نا پودے, دور دور لگاتے ہیں, جب پودے جوان ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ سارے اکٹھے اوپر سے مل کے چھتریاں بنا لیتے ہیں. وفاکہتن, اور پھل, و ابا, اور گھاس چارہ. ابن کہتے ہیں شاداب گھاس کو جو چوپایوں کے کام آتی. وفاکہتن و ابا, یعنی صرف تمہارے کھانے کے لیے نہیں, تمہارے جانوروں کے لیے بھی. اور اب آپ دیکھیے سب آپ کے لیے ہے. حبن عنبن قصبن زیتون نخلن حدائق غلبن فاکہتن, آپ کے لیے, و ابن جانوروں کے لیے. کیسا ناشکرا ہے انسان. قتل الانسان ما اکثر, متاع لکم ولانعامکم, متاع تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, پھر جب آ جائے گی کان پھاڑنے والی. قیامت کی طرف اشارہ ہے. قیامت کا ایک نام صاخہ بھی ہے. قیامت سخت چیخ کے ساتھ واقع ہوگی جو کانوں کو بہرا کر دے گی. صاخہ ایسے شور اور سخت آواز کو کہتے ہیں جس سے انسان کے کان بہرے ہو جائیں. اور یہاں اشارہ ہے شور قیامت کی طرف, نفخ سور کی طرف. جب قیامت واقع ہوگی, پہلا سور پھونکا جائے گا تو کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے, اور ساتھ ہی انسانوں کا حال کیا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ, جس دن انسان بھاگے گا اپنے ہی بھائی سے. و امہ و ابیہ, اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے. و صاحبتہ و بنیہ, اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے. کیوں اتنے پیارے رشتوں سے انسان بھاگ نکلے گا؟ جی ہاں, اس لیے کہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, ہر ایک کے اوپر خود ایسا حال ہوگا جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. ہر شخص اپنی فکر میں اور نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا. حتیٰ کہ دنیا میں جو رشتے ایسے ہیں جو ایک دوسرے پہ جان تک دینے کو تیار ہوتے ہیں, جن کی فکریں زندگی بھر کھاتی ہیں انسان کو, دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ انہی کی تو فکریں. بھائی کو کیا ہو گیا, ماں بیمار ہے, باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, شادی کے بعد بیوی بچے, یہی تو ہمارے غم ہیں اور دکھ ہیں. عام حالات میں ہم اپنے سے زیادہ ان کی فکر کرتے رہتے ہیں, اور قیامت کے دن انہی کو بھول جائیں گے اور یہ ہم کو بھول جائیں گے. سورۃ المعارج میں آپ پڑھ چکے ہیں, لا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. اب بات یہ ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں سے نمبر ایک اس لیے بھاگے گا کہ اس کو اپنی فکر ہے, نمبر دو اس لیے کہ کہیں یہ مجھ سے کچھ مانگنا نہیں, نمبر تین یہ کہ ان کا حال دیکھ کر مجھے نہ ترس آ جائے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب لوگ میدان حشر میں ننگے بدن, ننگے پیر, پیدل اور غیر مختون ہوں گے, یعنی ختنے نہیں ہوئے ہوں گے. حضرت عائشہ نے پوچھا, اس طرح شرم گاہوں پہ نظر نہیں پڑے گی, یعنی لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے تو لوگ ننگے ایک دوسرے کو نظر آئیں گے؟ آپ نے جواب میں یہی آیت تلاوت فرمائی, لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, اس دن ہر ایک کے اوپر ایسا وقت ہوگا, ایسی حالت ہوگی کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا, کسی کی پرواہ نہ ہوگی, کسی کی فکر نہ ہوگی, کوئی بھی یاد نہیں آئے گا. وجوہ یومئذٍ مسفرہ, کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے. مسفرہ کہتے ہیں روشن اور تابناک کو. اس کا بھی روٹ سین فیرے ہے. سفرہ, داہکتم مستبشرہ, ہنس رہے ہوں گے, شادمان ہوں گے, خوشحال ہوں گے. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ اہل ایمان ہوں گے, جنہیں اپنی کامیابی کا یقین ہوگا کہ آج ہم کامیاب ہیں, جیسے کسی بھی ایسے شخص کا حال ہوتا ہے جسے دنیا میں کوئی خوشی نصیب ہوتی، ساری خوشی کہاں پر اور کر آتی؟ چہرے پر، چہرہ تمتمانے لگتا ہے، لرزنے لگتا ہے، ہونٹ کانپنے لگتے ہیں، آواز رندنے لگتی ہے، یعنی شدت خوشی کے مارے، نگاہیں چمک اٹھتی ہیں، انسان کھل اٹھتا ہے. تو قیامت کے دن کچھ چہرے اپنی کوششوں کے عوض کہ جب انہیں خوشخبری ملے گی کہ تمہاری کوششیں قبول کر لی گئیں تو وہ خوش ہو جائیں گے. وہ بجو ہوئی علیہ غبرا، اور کچھ چہرے ان پر غبار چھایا ہوا ہوگا، خاک آلود ہوں گے، ان کا رنگ بگڑا ہوا ہوگا، ان کے رنگ بے رنگ ہو چکے ہوں گے، پھیکے پڑ چکے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، جیسے دنیا میں بھی خوف کے وقت انسان کی حالت ہو جاتی ہے. ترہقہا قطرہ، ان کو سیاہی ڈھانپ رہی ہوگی. رہق کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز پہ زبردستی چھا جانا. میرے خیال ہے یہ لفظ بہت دفعہ آپ سے استعمال ہو چکا ہے، معنی بھولنا نہیں چاہیے. ویسے بھی آپ کا امتحان زیادہ ترجمے کا ہی ہے، اس لیے الفاظ پہ توجہ رکھیے. ترہقہا چھا رہی ہوگی ان پر، مسلط ہو رہی ہوگی ان پر، کیا؟ قطرہ، سیاہی. قطرہ کہتے ہیں دھوئیں کی طرح غبار، بدرون کی، اور چہرے کا پھیکا پڑنا، یعنی ذلت کے مارے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، غم کے مارے بے رونق ہوں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر ہوں گے، ناشکرے ہوں گے، بدکار ہوں گے. یعنی کافروں کے چہرے بھی ایسے ہوں گے، اور کفرہ کا معنی اگر ناشکرہ پن لیا جائے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. اور فجرہ فاجر سے بدکار لوگ، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے بات شروع ہوئی تھی آیت 17 سے، قتل الانسان ما اکفرہ، لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے یا کیسا سخت ناشکرہ ہے. پھر اس کو شکر گزار بنانے کے لیے کچھ دلائل دیے گئے، اور پھر آخر میں انجام بتا دیا گیا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. میڈم یہ زیادہ تر گناہ ہمارے خاندانوں کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے نا, یعنی ہم سمجھتے ہیں ان کے حق ادا کر رہے ہیں اس لیے ہمیں وقت نہیں ہے یہ کرنے کا وہ کرنے کا, وہ برا مان جائیں گے تو اس لیے ہمیں نہیں کر سکتے, ان کی فکر دن رات ہمارے اوپر لگی ہوئی ہے. تو یہ جو بتایا جو ہے کہ یہی سارے رشتے تم سے اس دن ایسے بے وفا ہو جائیں گے اور بھاگ نکلیں گے. بالکل, اب بھی سب کو خاندانوں کی فکر ہے نا, گھر والے کیا کہیں گے, اتنی دیر سے چھٹی ہوتی ہے. میم ابھی یہاں پہ جو ہم لوگ پورا انسان کی بے بسی کا پڑھ رہے تھے تو مجھے سیکنڈ کر کے ایک فلم کر رہی تھی, جیسے مجھے اتنی سانس سے آزاد ان کو میں نے بولا تھا ایک سال وہ بیڈ ریڈن رہے ہیں الزائمر سے, ان کا جسم جگہ جگہ سے گل کے اس میں بڑے بڑے ہولز ہو گئے کہ ان کی اولاد پناہ مانگ رہی تھی کہ اللہ نے ان کی مشکل آسان کرے. مجھے ایک بچہ یاد آتا ہے جو میرے بیٹے کے اسکول میں ہے جس کے پیر کی ہیلز نہیں ہیں, 20-30 ہزار روپے کا اس کا جوتا بنتا ہے, وہ پڑھ سکتا ہے لیکن نہ وہ بھاگ سکتا ہے, وہ بہت اس کی فیملی ماشاءاللہ لیکن کوئی اللہ میاں کے آگے سب بے بس ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, کہیں نہ اس کا علاج ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی ہیلز نہیں ہیں, وہ اسپیشل جوتا پہنتا ہے. مجھے اپنا ایک نیبر کا بیٹا یاد آتا ہے جو بہت مذہبی لوگ ہیں, ان کے بیٹے کو ریئر ڈیزیز 10-20 ملین میں ہوتا ہے کہ جب وہ 10 سال کا تھا نماز کو جانے لگا تو اس کو جھکا نہیں جاتا تھا, تو پتا چلا کہ اس کو ایسا ریئر ڈیزیز ہے کہ وہ اس کا گوشت بننا بند ہو گیا ہے, مسل صرف اس کی ہڈیاں کھچ رہی ہیں اور وہ ویل چیئر پہ لگ گیا ہے اور اب یعنی اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور اس کے ماں باپ کس اذیت سے گزر رہے ہیں. تو ہمارے آل اراؤنڈ ہمیں ہر طرح کی بے بسی ہم دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہم عبرت نہیں پکڑتے, اور ہم کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں صحت مند اولاد دی, دنیا کی ہر نعمت دی, لیکن ہم لوگ آل اراؤنڈ یہ دیکھتے ہیں پھر بھی نہ شکر پن کرتے ہیں. میم میرے جو بڑے برادر ہیں, جو سب سے بڑے بھائی ہیں میم, وہ پیدائش کے 6 مہینے کے بعد وہ معذور ہو گئے. شروع میں ایسا ہوا کہ وہ تھوڑے معذور ہوتے گئے پھر ایک جگہ سے گر گئے, تو ان کی جو ریڑھ کی ہڈی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی. اب میم وہ بالکل زمین پہ بس دو آنکھیں ہیں اور ان کے اندر سمجھ ہے اور وہ بالکل سوکھے پاؤں ہیں اور 50 سال کے ان کی داڑھی ہے, سب کچھ ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کب تک اس کی زندگی ہے, کیا ہوگا. اور میں میری مدر جب ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی اس وقت میں ایک ہی بات کر رہی تھی کہ تم بھائی بہنیں اسے کہیں ایسی کے اسپتال میں نہ ڈال کے آنا, اسے اپنے پاس رکھنا. تو میم ہم سب نے اسے اپنے پاس رکھا ہے, زمین پہ لیٹا ہوتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے بہت, لیکن ہم سب کا حال یہ ہے کہ جو ہے اس پر شکر کا کبھی خیال بھی نہیں گیا اور جو نہیں اس پر شکوہ کرنے کو خوب تیار رہتے ہیں, اسی لیے ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتے ہیں یا شکوے شکایات کرتے رہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے, یہ کیوں نہیں میرے پاس, وہ کیوں نہیں. اور جو صحت اور صحیح سلامت جسم کی شکل میں نعمتیں ملی ہیں, جن کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں, کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں, ان کا کبھی بھول کے زندگی میں کبھی شکریہ ادا کیا ہو, کبھی احساس ہی ہوا ہو کہ کتنے بڑے بڑے خزانوں کے مالک ہیں ہم سب.